Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta. Geçen hafta dedikodusunu yaptığımız metal, ikinci metal programı. Evet, aynen. 2015'e metal olarak devam ediyoruz. Evet, metal. Ondan ama sonra haftaya Queen tabii, programımız yani var. Bir anda hiç kaçırmayın. Ömer zaten bana diyecek, Cemil sen şarkı listesini ver. Aynen. Ben Queen'den sıkı şarkıları seçerim. Hiç orijinal, çok böyle değişik, ay Cemil şunu neden çalmadın olmayacak. Queen'in sağlam parçalarını, bildik parçalarını çalacağız. Ha, klasikleri mi çalacağız? Klasikleri yapalım istersen. O zaman en son bir veyahut single çıkardılar. Yani onu da istersen koyarız. Veyahut da yani, ama ben gerçekten bir Queen programında. Gerçi onu biz çaldık, konuştuk onun üstüne. Evet. Çalmayız herhalde ya. Yok yok. Yani best of'una giren şarkılarla bir şey, veyahut da feci damar bir program yaparız. Ağlarız komple. Yani aynen. Bohemian Rhapsody olmadan bir Queen programı olabilir. Yani, dur bakalım, bilmiyorum, kafaya göre. Nasıl esecek bakalım. Evet, ikinci metal programımızın ilk grubu Nightglow. İtalyan bunlar. Çok ilginç. Elemanların adları dikkatini çekti mi? Abba, Fantu, Moret, evet. Jules, Riscio. Yani ilginç, böyle hani kendilerine şey isimler koymuşlar. Temsili isimler. Vokalistin isminin Abba olması beni zaten bitirdi orada. Doğru mu görüyorum diye 3 kere gözlerimi ovuşturdum. 2003'te yeni isimlerini yani Nightglow'u almışlar. Ondan önce 90'lardan beri değişik isimlerle. Hatta bir tanesi de Manowar Tribute, evet, grubuymuşlar. İkinci albümleriymiş Orpheus. 2013'te We Rise'ı çıkarmışlar. We Rise albümü var. Yani şimdi size şey dediğimde, yani Manowar Tribute grubu dediğimde vokalin gerçekten iyi olabileceğini, aynen, tahmin ediyorsunuz, aynen, herhalde. Aynen. Ben kime benzettim biliyor musun? Urban Breed'in sesini benzettim, hmm, bu adama. Yani Avenged Sevenfold duyuyorum bayağı. Orada hatta Mike Shadows. Ve Urban Breed, yani Ted Moroz, The Trail of Murder çalmıştık hep programımızda. Şimdi grubu dinledim Ömer. Nasıl buldun kaydı? Güzel. Yani fazla temiz değil mi? Evet, tertemiz değil mi? Yani bence biraz... Ama grup... Yani kirletilebilir bu. Temiz bu ya. Bir de trash'e kaçan yanları yok değil. Aynen. Trash kirlidir, evet. Evet, trash'e yani biraz bayağı... kirletmen gereken. Evet. Avenged Sevenfold'un bir kayıtlarını dinlediğinde kendi içinde. Tabii. Bir Trail of Murder ama kaydını dinlediğinde. Avenged Sevenfold'da da gitaristler, ikili gitar çok iyi. Müthiş. Onunla yarışmak şu başka. Yani burada tek, ama burada da çift gitarmış, doğru. Esasında ne bileyim ben İtalyanlardan beklerdim o kalitede bir şey. Yani o açıdan sen biraz sıkıntı. Kaydı. Yani kaydı beğenmedim değil. Kayıt temiz. Çok temiz. Yani birazcık daha bunu şey yapman gerek. Kirletmen gerek bu müziği. Ama Avrupa'da o kadar kirli. Mesela Avenged Sevenfold Avrupa'da tutuyor mu? Hayır. Hayır, tutmaz. Ha, yani Trail of Murder bile ya da Avrupa bazlı prodükte edilmesine rağmen Avrupa'da fazla tutulan bir grup değil. Urban Breed bir kere. Aynen. Yani çok farklı bir adam. Ama yani o yüzden bunlar da olarak hani kendi ülkesini baz alırsan İtalya'da ve çevresinde işte biraz kuzeye yaklaş, evet, Almanya'ya kadar çık, ona göre müzik yapmışlar. Şimdi dünya geleneğine, bir de bunlar yeni gruplar, şimdi öyle de görmek lazım. Yani 2013'te albüm çıkartıyorlar, 2014'te albüm çıkartıyorlar. Bunlar dünya çapında düşünmüyor zaten, bölgesel düşünüyor. Aynen öyle. Sadece biz hani yakalayıp alıp çalıyoruz, hani dünyanın değişik yerlerinde insanlar da çalıyordur. Biraz da ona göre de değerlendirmek lazım. Biz direkt tabii büyük grup nitelendirmesi yarıştırıyoruz. Niye böyle yapmıyor, niye şöyle? Yani zaten sonraki konuşacağımız birkaç tane grup gerçekten artık bunlar şey olmuş. Yani bir Machine Head konuşacağız, bir Udo konuşacağız, bir Angra konuşacağız. İşte onlar yani noktayı hatta koyuyorlar. Hatta bir Anthem var, evet, eğer çalabilirsek. Yani Japon Anthem yani. Hadi az babalar konuşup çalalım. Evet, Nightglow'un Orpheus albümünden. Lead Me parçaların adı. Fire, many and I with the fear and pray, and they this. But wait, was it? I got no, no. Bak söyledin bana. Sen de güzel söyledin. Evet. Yani bas yok. Yok. Yok, cıngır cıngır. Trash işte. Ama abi yapma, birazcık da olmalı arkadaşlar. Yani trash, doldursun yani. Trash gitarını lütfen. İşte heavy metalin üstüne, evet. Biraz da ilginç olmuş. Evet. Evet, Exlibris. Exlibris. Exlibris. Exlibris. 2003 yılında kurulmuş. Polonyalılar. Aynen. 2003 yılında kurulmuşlar. Polonya'dan biz çok sağlam gruplar çaldık bu programda. Tabii. Örneğin bizim bir Pathfinder'ımız vardır. Bir Night Mistress'ımız vardır ki Night Mistress bu arkadaşlarla akraba. Yani aynı elemanları kullanıyorlar. Miymiş? Aynı elemanları kullanıyorlar. Amcaoğlu denmez, o da kardeş. Crystal Viper. Crystal Viper da çok beğendiğimiz Polonyalı gruplardan biriydi. Şimdi sıra Exlibris'te. Night Mistress'te zamanında vokalistlik yapmış Chris Sokolowski. Şu anda bu grubunda bak çok ilginç. Chris demiş kendi adına. Christoph Sokolowski, ama Chris Sokolowski. Yani gerçekten zamanında Night Mistress'ta vokal yapan eleman. Yani artık kardeş sayılıyorlar gibi geliyor bana. Nasıl buldun? Yani bence çok iyi bir vokal bu. Aynen. Illumin Lance King'ini hatırladım ama esas Rick Altsy vardı, hani bizim Advanced, evet, Master, evet, Plan. Evet, evet, aynen. Değil mi? Ona bayağı benziyor. Ortaya böyle Balance of Power'daki o tarz çıkıyor gibi geldi bana. O açıdan yani bu adam çok şey. Yani ikinci müthiş elemanı bu grubun. Benim fikrim şeyin yanında, Chris Sokolowski'nin yanında Piotr Sikora. Ya bu herif de, bu klavyeci. Bunun adını bir tarafa yazdım. Bu adam ne yapıyor bilmiyorum. Ama zaten bütün şey aranjmanlarını, adını söyle, pasajları, bütün aranjmanları bu herifin yaptığı belli. Hmm. Yani ikinci Jens Johansson diyorum ben. Vay, yani o gerçek, kadar. O kadar iyi. Bence o kadar iyi. Yani Stratovarius'ta Jens Johansson'un yaptığı, ki Jens Johansson'un arkasında Timo Tolki vardı. Aynen. Bu adamın arkasında o kadar iyi gitaristler de yok. Yok. O nedenle ben bu Piotr Sikora'nın bundan sonra ne yapacağını merak ediyorum. Ve bu adamı böyle bir izlemeye aldım. İyi klavyeciler arasına girdi bende. Sakın şey yapmayın yani, aklınıza bir Derek Sherinian veyahut da ne bileyim, atıyorum, başka iyi bir tane şu andaki klavyeleri Jordan Rudess gelmesin. Yani bunlar müzisyen. Şimdi Derek Sherinian'ın besteci. Aynen. Yani arada, aynen, farklar doğru, var. Şimdi doğru, doğru, yani doğru, doğru. İşte yani. Stratovarius dediğimizde de onlar besteci. Evet. Yani bunlar daha müzisyen, bunlar daha pişecekler, evet, besteci haline dönüşecekler. Orada farklı. İşte yani, bu adam yani şey de hoşuma gitti. Yani bir şekilde yani sırf enstrüman kullanma yetisinden çok bir şey de var. Yaratıcılık yetenek. Yani bir, evet, dediğin gibi bir yemek pişirme, evet, denir ya ona. Hani işte pişirme tarzında ama dediğin gibi gelecekler. Yavaş yavaş var, ilerliyorlar. Var. Polonya bir de yani. Aynen. Adamların şanssızlığı Polonya gibi bir ülkede olmak. Ya belki de şansları Türkiye'de olsaydı daha kötü yani. Ha tabii. O da ayrı konu. Öyle bak. Ya, yo, o konuda ya da İran'da ya da Pakistan'da sayabilirim. Bu arada şey, ilginç, İranlı bir müzisyen kadınla tanıştım. Telefonumu verdim, e-mail adresimi verdim. Belki bizi İran'dan ve Irak'tan, iki ülkeden bir tanesinden bir rock yapan hard rock yapan bir grupla iletişime sokacak. İranlı grupları ben takip ediyorum. Irakları bilmiyorum ama İranlıları bazen takip ediyorum. Çünkü enteresan, onların Pers müzik tabii, geçmişi olduğu tabii. için enteresan müzikler yapıyorlar. Hatta Hint müziğinin de hani şeyini oluşturuyorlar. Ama İranlılarda şöyle bir sorun var. Biliyorsun onlarda sözlü müzik yasak hani. Rock grupları doğru. da özellikle sözsüz müzik üzerine gidiyor. Yani sözlü müzik yapanlar da başka ülkelerde yaşıyorlar. İngiltere tabii. gibi, Amerika gibi başka yerlerde. Ama yerel olarak takip ettiğim gruplarda sözsüz şeylerde ilginç hep şeyler karşılaşıyorum. Ama radyo programında tabii sözsüz müziğe biz çok yer vermediğimiz evet. için. Yani enstrümantale belki bir gün enstrümantal programı yaparız. Evet, orada çalınabilir. Yani güzel, iyi enstrümantalleri yani çünkü, toplarız. Yani, hatırlıyorsun değil mi? Bizim İsrail evet, evet. çocuk da çok iyi enstrümantal aynen. Arada çalıyoruz gibi. Ama yine de onlar çok kalıpsal bizim evet. çaldığımız. Hani evet. Yani virtüöz düzeydeki gitaristleri çalıyoruz ama evet. enstrümantal müzik yapabiliriz. O zaman İran'dan gruplar tercih edilebilir. Çünkü çok özel, güzel şeyler yapıyorlar. Hem Pers müziği evet. hem de Parsi yani o coğrafyanın işte Pakistan, Hindistan coğrafyasının da enteresan melodilerini kullanıyorlar. Evet. Çünkü yapalım bunu. Yani binlerce yıllık tarihi olan değişik bir program olur. Kültürü olan bir şeyin tabii ki, hani farklı şeyleri müzik var. Müzik yapmamalı. Yani bizi etkilediklerine aynen, göre yüzyıllardır. Neyse. Yani hem şiir aynen. hem müzik. Aynen konusunda. Aynen aynen. Evet, Ex Libris'in After Real albümünden. Escape Velocity. Oh, en zorunu sanırsın. Hayır yani şeyleri hiç şey yapmıyorum. Burada çok iyi konuklar var. Tom Englund var da Evergrey'den. Geçen evet, hafta evet, çaldığımız. Evet. Yani müthiş bir şey var. İyi grup. Çalalım dinleyelim. Polonyalı müzisyen evet. Yani fena bir albüm değil. Hızlanabilmek amacıyla aynen, aynen. hemen aynen. anonsu yaptık. Evet dinleyelim. Evet. Udo. Ne diyeceğiz Udo'yla? Udo'da... Ne diyelim? İnanılmaz vokal. Yani var adam, mı böyle adam, vokal kardeşim hala? Hala tek. Udo özellikle 2000'li yılların işte albümlerinde Thunderball olsun, Master Cutter olsun, hatta en Dominator 2013'teki Steelhammer'da bile çok deneysel takılıyordu. Decadent albümünü çıkardı 2014'te. Eskiye dönüş. Hatta 2015 diyelim buna tabii, çünkü tabii. 2014'ten 2015'i taştı. Çünkü Decadent bizim çalacağımız single 2014'te çıktı ama albüm 2015. Tamamen geriye dönmüş. Animal House dönemine dönmüş. Aynen. Hatta Accept dönemine dönmüş. Accept. Yani Accept'i bile Accept'i biraz duyarsınız. Şimdiki dönemi diyelim. Aynen. Çünkü sert. Ha yaşa. Accept eskiden o kadar aynen. sert değildi. Aynen. Accept kendi sound'unu uzaklaşırken Udo Accept sound'una dönüyor. Yani gitarlar vesaireler tam Accept severlere göre. Adam inanılmaz vokal. Albüm yani daha doğrusu bu parçada albümün tamamını dinlemedik tabii. Bu parçada inanılmaz vokal yapıyor. Tertemiz. Tertemiz. Yani artık şüphe ediyorum. Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor diye. Çünkü bu kadar gırtlak. Ya evet. Adamın mitli bir sesi var. Evet. Midi gırtlaktan vermek zorundasın. Öyle diyaframla kafa sesiyle olacak bir şey değil. Gırtlağında bir ömrü var kardeş. Evet. Yani nereye kadar? Nereye kadar biliyorsun yani? Nereye kadar? Gibi. Her iki yılda bir albüm, yeni albüm çıkarıyor. İnanılmaz üretken. Yani. Yani bu üretkenlikte bir gırtlak daha var. O da Let Me Kill Mister. Evet aynen. Motorhead. Ama dediğin gibi onda şey falan yok. Yok. Adını söyle mit falan yok. Yok. Haralar haralar haralar haralar basıyor diyaframdan. Aynen. Baba, aynen. Bütün konser boyunca. Ama bu bir de tabii çok melodik Udo. Evet. Udo. Evet. Udo bir yani de dediğin gibi. Melodi, melodi yapıyor. Adam şey yapıyor ya vibrato yapıyor. Yani. Yani. Ya çok özel bir ses. Evet, Udo gibi evet. bir ses... var mı? Yok aslında. Yok. Çok da yok yani. Yok. Benzeyen evet. insanlar var ama bu kadar özel bir sesi sahip olan insan yok. Bir de bu yok. Kadar üretken, bu kadar çok aynen. albüm. Ne yapıyorsun abi ya? Her sene albüm çıkaracak utanmasa. Ve yani ne zamandan beri kaç işte yaşında? 60'tır. 60'a yaklaşmıştır tabii, kesin. Tabii. Yani basit hesap yap. 84'te 25 yaşında olsun. Kaçlı olur? 20, 64, 59 doğumlu. Aynen. 60 doğumlu olsun hadi. 60 doğumlu abi 54 yaşında olur şu anda. 54'ten büyüktür. Bence de 54'ten ya da yaşlı büyüktür. Gösteriyor diye. Hayır ben bayağı kişi yaptı. 84'te 20 yaşında olması. Ki 84'te 20 yaşından değildir. Rezerv alıyorum. 25'tir o en az 84'te. Kaç tane albümleri vardı adamların. 80'in başından albümleri var. Evet Udo'nun Decadent albümüne ismini veren şarkı ve evet. ilk single. Aynen dinleyelim. Decadent. child of sea. Arms outstretched to me. What do I care if it dies? It means nothing to me. Geçen hafta çaldığımız Age of Artemis Brezilyalı grupta. Kankaları. Kankaları. Angra'nın şeyini yapmıştık, anonsunu yapmıştık. Angra sıra geldi. Power Progressive Metal Brezilya'dan 1991-2007 arasında çalmışlar. Ondan sonra dağılmışlar. 2009'da tekrar toplanıp biz bu işi iyi yapıyoruz deyip. Bunu Halloween'e benzetiyor musun Ömer? Angra'yı. Bu biraz daha Halloween'e yakın bir değil tık mi? Çünkü bu şeyi konuşmuştuk. Aynen. Yani aynen, geçen programda aynen da. Yani daha doğrusu Angra tabii Brezilya'dan çıkma ama Brezilya müziğini çok hani birebir şeylerinde hissettirmiyor. Kökenlerinde. Aynen. Gerçekten hani power metal'in yapılması aynen gerektiği gibi yapıyor. Aynen. Hatta saf power metal demeyelim. Heavy metal'e yakın. Bu Amerika'ya daha aynen yakın tarz. Yakın. Yani Almanların tabii Almanların özel bir müziği var. Özel bir altyapısı var. Hı-hı. Amerikalıların daha soul, daha şey. Tabii. O yüzden hani Amerika'ya daha yakın katılıyorum. Dream ama yani bu şey içerisinde en çok benzeyenlerden biri diyebilirim Halloween'e. Evet. Yani şöyle söyleyeyim sana, örneğin ben Secret Garden'ı da hangi şarkıydı? Newborn Me değil de bir tane şarkıda Allah dedim yani bu tamam adını söyle, Kiska zamanı. Hearted Soul. Hmm. Hearted Soul hatta Perfect Symmetry'de. Yani Black Hearted Soul'la Perfect Symmetry. Bu iki tane şarkı yani hani sanki birazcık daha Halloween'e yatıyor gibi. Ama bizim Newborn Me bence albümünde zaten en iyi şarkılarından biri. Evet. En sıkı progresif power metal'de yani şarkılardan biri. Basçıları çok hoşuma gidiyor. Felipe Andreoli. Yani bravo ya adam ya gerçekten. Ya gitaristleri zaten. Gitaristler çok adamları çok özel pedallar şeyler yani. Hani kolay şeyler değil bunlar. Yani bir müzik enstrümanı şeyi. Şeyler adamlar. Kendine özel kendi bir. Evet. Bir de kendine özel bir pedal çıkartılıyorsa evet, bil ki sen artık olmuşsun. Olmuşsun. Yani gibi. Konsept albüm. Bir bilim adamının bir araba kazasında eşini kaybettikten sonraki bunalımını anlatıyor. Ve işte kendini arama şeyi. 49 dakikalık bir konsert albüm. Yani yakışmış. Gerçekten 2015'in iyi albümlerinden biri olacak Angra'nın evet bu albümü bence. Dinleyelim. Secret Garden albümün adı. Newborn Me parçaların adı. To be, but I was there, was staying from a place I've been before. sırada ilginç bir Amerikalı proje var. Evet. Proje diyorum çünkü projenin sahibi Will Wallner, Vivian Vane diye bir kadın vokalle beraber ortaklaşa bu projeye isimlerini vermişler. The Battle of Celeste Heath diye böyle garip bir isim var albümün. Şimdi anladığım kadarıyla 2010'da kurulmuş bir proje bu. Evet. Los Angeles'ta. Ve 2012'deki ilk albümlerinde Derek Sherinian, Carmine Appice, Jimmy Bain, Vinnie Appice gibi böyle baba basçılar, davulcular ve klavyecilerle çalışmışlar. Paralılar. Şimdi gene bu albümde Carmine Appice, Vinnie Appice gene var. Bu sefer Tony Franklin, Neil Burry gibi baba basçılar. Don Airey gibi manyak bir klavyeci var. Şarkılar gerçekten güzel. İşte blues rock bazlı oldukları belli ama daha çok hard rock'a dayanıyor zaten. Yani blues rock tınılarıyla. Ve gitarist Will Warner'ın da Gary Moore hayranlığı ortada. Ama şeyi çok iyi, riff. Tabii adamın hiçbir riff şeyi var. Strakolar, stratakolar, evet. Şeyler. Evet. Zaten Blade Runner isimli enstrümantal da büyük bir ihtimalle çok hoşuna Speed gitmiştir. Speed riffler falan çok iyi bence. Yani Gary Moore'dan yani duygusal olarak. Yok tabii ben şey anlamında yani Visions of Home, işte efendim The Loner şarkısı. Tam bir heavy metal gitaristi onu söyleyeyim. Evet. Yani hani. Ama yani Gary Moore'un da hani Speed parçalarında gerçekten özel şeyler vardır. Örneğin şimdi çalacağımız şarkıda kadının sesi fazla duyulmuyor Vivian Vane'in ama The Black Moon şarkısını dinlemenizi tavsiye ederim. Orada tam Michael Sweet'in, Striper'ın solisti Michael Sweet'in sesini duyuyorsunuz. Kadının çok güzel sesi var. Biz daha sert bir program yaptığımızdan Black Moon'u seçmedik, Azul'u seçtik albümden. Aynen. Ki programa daha iyi uyuyor diye. Değişik bir albüm zaten. Yani bu tarz hoşunuza gidiyorsa kesinlikle dinleyebileceğiniz bir albüm olmuştu. Battle of Celeste Heath. Evet, dinleyelim o zaman. Dinleyelim. We're silent. Evet. Şimdi sırada babalar var. Machine Head. Machine Head döndü. 2011'deki Unto the Locust'tan sonra. Evet. Rob Flynn grupta, orijinal grupta kalan Adam Deuce'u da gruptan salladıktan sonra yeni basçısıyla tek orijinal kalan eleman olarak yeni albümü çıkardı. Artık bu bir Rob Flynn projesi. Machine Head. 8. albümleri. Plak şirketi de değişmiş. İlk 8 albümün 2-7 albümü çıkaran Roadrunner'dan Nuclear Blast'a geçmişler. Oo, iyi geç. İyi yani. Dediğin gibi tam bir değişim var Machine Head'de. Yani ben Machine Head'i şu açıdan beğeniyorum. Amerika'daki metal grupları belli bir noktada durmaya çalışıyorlar. Ben bu işi çok iyi yapıyorum kardeşim, şu tarzı çok iyi yapıyorum diye orada duruyor. Ama Machine Head sürekli bir arayış içinde. Sürekli değişiyorlar. Evet. Evet bir yani de, Bloodstone and Diamonds'da da bu değişim. Trash metal bu. Tabii tam trash. Tam trash. Pantera ya. Aynen. Pantera. Evet, Pantera diyebiliriz, aynen katılıyorum. Değil mi? Yani Beneath the Stilt. Ama daha teknik diyelim. Okey. Yani tabii Rob Flynn'in şeyi bu. Daha teknik özellikler taşıyor. Evet. Daha deneysel şeyler taşıyor. Daha formüle şeyler taşıyor. Şimdi Pantera'daki o çalım grubun grubu, yani kendi içindeki abi, ruhu. O apayrı bir ruh. Evet, ya. Evet. O sokak ruhu. O aynen ya. Onlar sokak. Onlar... Ya. Punk o yani. Evet, aynen. Tam punk. Punk peki, müziği okay, zaten. Alırım. Hani okay. Spit'le birleştirirsen okay, işte trash oluyor ya. Tamam. Hatta doğru, daha da spit'leştirirsen spit trash oluyor. Aynen. Ama bunlar punk değil. Değil. Yok, bunlar teknik çalıyorlar. Bu daha teknik. Yani trash metali almışlar. Teknik hale getirip formüle aynen, etmişler. O yüzden ben çok seviyorum Machine Head'i. Machine Head'de çünkü her albümde değişik şeyler duyuyorsun. Evet. Çok hani farklılar. Şey gibi geldi bu. Gitarın hani üst kalın tellerinde tempoyu tutarsın da alt tellerde o şeyi melodik evet, yapılar yürür ya. Aynen. Bunu yapıyor yani. Aynen. Gümbür yapıyor, gümbür. Yapıyor. Yani Rob Flynn bu işin yani bence uzmanı. Thrash tarihine gelmiş en iyi, en özel gruplardan biridir. Doğru. Hatta dörtlü derler ya bunlar. Hı-hı. Kendi popüler metalciler, evet, thrashçiler kendileri, evet. Metallica, Slayer bilmem ne, bence hepsini al aşağı edebilecek ender gruplardan biridir yani. Rob Flynn şeyi diyorum ben zaten, dehası diyorum buna. Burn My Eyes'di 94'teki ilk albümleri. Ona herhalde yaklaşacak kalitede bence bir tarz zaten bu. O Machine Head çıktı ve yürüdü o klasik thrashçileri yıktı bence, evet, yani o kesinlikle kalıbı yıktı kesinlikle yani. Kesinlikle katılıyorum. Yani farklı bir evet, şey. Yani ben hani çok beğeniyorum. Belki beğendiğim için de böyle konuşuyorum ama gerçekten yo, onların içinde özel ben bir yapısı. Ben beğenmiyorum Machine Head'i. Yaptığı müziği de beğenmiyorum ama kardeşim duyunca yani farklı. Bu farklı diyorsun. Evet aynen. Diyorsun. Aynen. Yani adamın değişik bir şey yaptığı ortada. Yani yoksa oturup dinleyebildiğim bir müzik tarzı değil, evet, bu. O sen zaman, daha açıksın. Aynen. Bana. Dinleyelim Machine Head'den. Bloodstone and Diamonds albümlerinden Killers and Kings de parçaların adı. The sun shines over the floor. bambaşka bir bağırış. Aynen. İşte. Yani şey teknik bu. İşte ya. Aynen. Ben, makine. Ateş ediyor. Aynen. Davul da çok iyiydi. İki hiç şaşırmam. Yani Amerikalı. Abi bunu zaten meşinetle çalıyorsan iyi teknik olacaksın. Başka şansın yok. Bütün gün stick kontrol çıkıyor. Aynen öyle. Sırada Monument var. Monument ne yapmış? Bir EP'den sonra gelmiş. Rock the Night EP'sinden sonra. Evet, çok yeni grup. İngilizler. Ama İngiltere'de çok tutuluyor. Bunlar White Wizard'la olan turneleri bayağı ses getirmiş. İlk albümleri Renegades'i EP'den sonra çıkarıyorlar ve EP'deki tüm şarkıları da yeniden yorumlayarak albüme yamamışlar. Zaten White Wizard'ın vokalistini almışlar. Öyle mi? Evet evet. Ha bu Peter Ellis White Wizard'ın vokali miymiş? Aynen aynen, Onun için yeni vokalle bütün şarkılar tekrar şey yapılmış. Bence yani Peter Ellis bunları beğenmiş ve aynen. Bunlarla şey yapmış diyelim. O konserden sonra. O konser pek hayırlı olmamış. Evet. Eski soliste hayırlı olmamış. Doğru söylüyorsun. Yani ben Peter Ellis'i çok beğendim. Değil mi? White Wizard onu belki de White Wizard'la çalışmaya devam ediyor. Kim bilir. Yok çıkmış. Çıkmış. Yani, ben dedikoduyu da söyleyeyim. Peki onu da öğrendik. Yazık White Wizard için üzüldüm. Yani gerçekten yüksek notalarda çok güzel. Harmonizasyon vesaire çok çok iyi. Yani onu çok çok iyi kullanıyor. Tabii ki onun yanında da. Aynen. Lead gitarlarda. Ama bu heavy metal. Tam. British. Tam heavy British metal şeyler, değil. Değil. Neden? Abi ben burada çok Deep Purple, çok Saxon, Iron Maiden duydum. Iron Maiden duyuyor musun? Var. Var. İlk iki albümden ben bayağı şey buldum. Old school şey buldum ben. Ben daha Judas'a yaklaştılar şeyin yani. Yani British derken o Amerikan'a yaklaşan British. Şimdi bir Iron Maiden'ın British'liği var, bir de Judas'ın British'liği var ya Amerika'nın. Judas çok daha Amerika'ya yakın. Yani, doğrusu. Hani konuda, ona yaklaştırmıştım ben dinlerken. Vallahi ben. Sen Iron Maiden'a yaklaştırmışsın. Demek ki o kadar müzik dinliyoruz. Ay yok değil. Ben Runaway ilk single'larında Deep Purple'a acayip bir yatkınlık duydum. Bir de Crusaders diye bir şarkı var. O da sanki Saxon gibi. Ya Deep Purple İngiliz müziği mi yapıyor Allah aşkına? Tamam. Amerikan müziği yapıyor ya. Neresi İngiliz onun? Allah aşkına. Iron Maiden'la Saxon'da duyuyorum işin içinde yani. O kadar yani şey Blackmore'un neresi İngiliz abi, bana biri anlatsın ya. Tamam canım. Ne melodileri İngiliz, ne şeyleri İngiliz. Omega diye bir şarkı var. Bak onu da not almışım. X Factor dönemi Maiden demişim altına da. Yani ama yani tabii bunlar kimin ne duyduğunu. Ya, hikaye bana şey Voodoo 6'ı hatırlattı. Voodoo 6 hatırlıyorsun şeyin. Steve Harris'in evet. Destek olup ilk önce bir EP, nasıl EP'deki şarkıları parlat albüm. Beraber şeyle gelmişlerdi, Iron Maiden'ın alt grubu olarak Anthrax'la beraber gelmişlerdi. O hikaye biraz benziyor tabii, müzik tarzı olarak değil kesinlikle. Yani second wave of British heavy metal diyorum ben. New wave of değil, second wave of British heavy metal diyorum. O zaman dinleyelim. Dinleyelim. Monuments'ın Renegades albümüne ismini veren şarkıyı dinliyoruz. Time is now to stand up and fight, to leave free and break out of fear. zamanımız kalmadı Anthem'e. Ama Japonya'ya benzeyen bir grup çaldık. Evet evet. Şeyi düşündüğünde hem Japon hem de birazcık da bana şeyi hatırlattı. Riot. Riot. Riot gerçekten. Gel anlaşalım, Amerikan müziği bu. Vokal evet, İngiliz şeyleri yani var, geçişleri abi, var. Ama Allah aşkına yine şey, de birazcık davul şeyleri de ama yani peki yani zaten. İngilizler bu kadar hızlı sevmezler. Anlaşalım. Öyle mi diyorsun? Seviyorlar mı? Iron Maiden bir dönem bu kadar hızlı yapmadı mı be? Yaptı mı be? Yaptı. Neyse hadi veda edelim. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.